Dich mal? Bolade. Czy geht's am? Ja. Ja, schön. Hoch. Bu işte kan da yapar mısın? Bu iş ne? Yok şimdi gerekiyor. Aman onu soruşturdum. Üyden çık etken. Maşinliyle bilen sana. Kulatmakçı bol işken. Hiç kimge kere bulmayan insan ne? Kim kadar keladı? Esimda sen, senge nigohing, meni qutqaring, balki bordir nigohing. Lablari emas, ko'zlari orom bergan. Men sevgan xurluqo ko'ksini xarrom kergan. Sanchada yuragim, Allohga yuragim, sog'ona topilmay, qiynalayman. Kimini yo'llagim, do'stlarim bo'lmagan, balki men gunohkorman, hatto tozoqdor menga. Dilda yor zordek bo'ldi, xuddi dunyolar tordek ko'rdi, aybim ko'rsatdi bordek bo'ldi, meni unutdi xordek ko'rdi. Aytdi menga vaqtlar qolmadimi, sababi naqdlar qolmadimi, ba'zilar va'dasida tura olmay, yori vafodorini olmadimi. Qo'limni bergan edim bevafolablarini, jonimdan sevgan edim. Jonimni sevgan edim, qo'limni bergan edim bevafolablarini, jonimdan sevgan edim. Nimadir kam, xiyonatidan erkam, yuribdi baxtni berkan, kerak ekanda tekan. Sheridan kecha oldi, begidan kecha qoldi, yosh edi yotib oldi, qizligi nima qoldi. Tuhmatga qolib ketdim, yosh edim mana yetdim, jihiga tegib ketdim, mana ketaman etdim. O'zingizni to'g'irlanda, bunchalar bo'g'al menda, oyimla qancha zor, mana past yurmemda. Qomati sabr, hammasi jabr, ochiqroq gapirsam seni qutqarmas qabr. Hayoting g'azal daydi itlardek kabi, ertan chiqsa qizlar ko'mgani yetmas qabr. Qolada xato, bilada xato, ona xavotir, qolada duo. Kechir ey xudo, qilma baxtimdan judo, bo'laman ado, qolaman ado. Qo'limni bergan edim bevafolablarini,